สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบาลนะครับในวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่181คนรวยกับคนจน3ภาคปฏิบัติพระวจนะของพระเจ้าก็อยู่ในพระธรรมลูกาบทที่16นะครับมี2เรื่องราวซึ่งเป็นคำอุปมาของพระเยซูที่ตรัสสอนสาวกของพระองค์อุปมาเรื่องแรกในบทที่16ที่เราเรียนไปแล้วก็คือเรื่องคนต้นเรือนอาศัยและเรื่องที่สองก็คือเรื่องเศรษฐีกับลาซารัสพี่น้องครับนี่คือการเปรียบเทียบระหว่างคนรวยคนจนในขณะเดียวกันพูดระหว่างคนที่มีความซื่อสัตย์กับคนที่ไม่ซื่อสัตย์พี่น้องครับในเรื่องของคนต้นเรือนอาศัยนั้นหลังจากที่พระเยซูทรงจบทำอุปมาแล้วพระองค์ทรงประยุกต์คำสอนหรือการนำไปใช้ในภาคปฏิบัตินะครับว่าผู้ที่ต้องใช้ชีวิตอยู่กับผู้ที่ไม่เชื่อในโลกนี้หรือคนของโลกนี้ก็คือว่ามี3ประการครับประการแรกพวกเขาควรใช้เงินและทรัพย์สมบัติของเขาเพื่อนำคนให้เข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้าครับเราจะต้องใช้เงินและทรัพย์สมบัติของเราเพื่อจะนำคนเข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้าดีกว่าที่เราจะเก็บสะสมเงินของเราแล้วก็เราตายไปเราเอาไปไม่ได้ประการที่2ก็คือว่าเราจะต้องเป็นคนที่สัตย์ซื่อในการใช้เงินจำนวนนะครับเล็กน้อยเราต้องเป็นคนที่สัตย์ซื่อในการใช้เงินจำนวนเล็กน้อยเพื่อจะได้เป็นที่วางใจไว้วางใจจะดูแลในจำนวนเงินที่มากขึ้นไปอีกพี่น้องครับเวลาที่เราสังเกตนะครับว่าเราจะใช้ใครได้ในระยะยาวเราจะสามารถสังเกตได้โดยที่ว่าเขาสัตย์ซื่อในของเล็กๆนะครับหรือเปล่าคนที่สัตย์ซื่อในของเล็กน้อยก็จะสัตย์ซื่อในของมากด้วยคนที่อาศัพในของเล็กน้อยก็จะอาศัพในของมากด้วยเพราะฉะนั้นพี่น้องดูใครนะครับดูให้ยาวนะครับดูเรื่องเล็กๆของเขาครับเขาสัตย์ซื่อไหมครับถ้าเขาสัตย์ซื่อเราก็สามารถที่จะมอบงานใหญ่กับเขาได้ประการที่3ครับเงินนั้นมีความสำคัญน้อยกว่าพระเจ้าครับเงินไม่ใช่พระเจ้านะครับเงินไม่สำคัญไปกว่าความจงรักภักดีในพระเจ้าเพราะฉะนั้นในคำอุปมาเรื่องแรกเรื่องคนต้นเรือนอาศัพนี้ควรจะท้าทายเราว่าแผ่นดินของพระเจ้านั้นจำเริญขึ้นโดยการใช้ทรัพย์สมบัติที่พระเจ้ามอบให้กับเราดูแลครับใช้ทรัพย์สมบัตินั้นเลยครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องตนีทีเหนียวไม่ต้องเสียดายการใช้ทรัพย์สมบัติเพื่อแผ่นดินของพระเจ้าเพื่อช่วยเหลือในสิ่งที่จำเป็นพื้นฐานของคนอื่นๆช่วยเหลือที่สนับสนุนหรือตอบสนองต่อความต้องการของเขาคนต้นเรือนั้นดำเนินแผนการของเขาได้ทันทีครับเพื่อหลีกเลี่ยงวิกฤตการทางการเงินพี่น้องครับหลายครั้งทีเดียวเรามักจะเอาเงินของเราเก็บไปนะครับเมื่อมีเสียงเรียกร้องให้เราถวายเรากลับไม่ถวายเพราะอะไรครับเพราะเราคิดว่าถวายไปแล้วไม่คุ้มอย่าไปคิดเรื่องนี้นะครับในการลงทุนกับพระเจ้าแน่นอนครับการลงทุนกับพระเจ้านั้นมีความคุ้มค่าเสมอในขณะเดียวกันครับให้เราลงทุนหรือเมื่อเรามีเงินให้เราลงทุนครับอย่ารอให้เราไม่มีเงินก่อนอย่าให้รอให้เราจนหรือว่าอย่ารอให้เราเจอวิกฤตการทางด้านการเงินแล้วเราก็บอกว่าโอ้เสียดายนะตอนนั้นน่าจะถวายพี่น้องครับฟาริสีตอบสนองต่อขับอุมาเรื่องคนต้นเรือนอาศัพนี่ยังไงครับเขาไม่ได้ตอบสนองตามที่พระเยซูต้องการครับเขาเยาะเย้ยพระเยซูคนส่วนใหญ่รู้จักพวกเขาดีครับว่าเป็นคนที่รักเงินรักหน้าตานะครับเพราะฉะนั้นบางคนในพวกเรานี้อาจจะเป็นคนที่รักเงินรักหน้าตาในขณะเดียวกันครับต้องการให้คนอยู่ใกล้ๆเพื่อที่จะประจบเพื่อที่จะยกยอตัวเองบางทีพวกเขาอาจจะประทับใจในการกระทำของคนต้นเรือนแบบนั้นก็ได้นะครับพี่น้องครับพระเยซูทรงเล่าคำอุปมาเรื่องนี้เพื่อจะทำให้เราทั้งหลายรู้ว่าเราควรจะใช้เงินอย่างไรนะครับและเดี๋ยวเราควรที่จะสัตย์ซื่อในของเล็กน้อยในการเดียวกันครับเราต้องเอาพระเจ้ามาเป็นที่หนึ่งอย่าให้เงินกลายเป็นพระเจ้าพอเรามาถึงเรื่องเศรษฐีกับลาซารัสนะครับพี่น้องครับเราจำได้นะครับว่าเศรษฐีนั้นเป็นสัญลักษณ์หมายถึงพวกฟาริสีพวกเขาไม่เชื่อพระคัมภีร์พวกเขาไม่เชื่อเรื่องการอัศจรรย์และหมายสำคัญที่เบียซูทำพวกเขาเชื่อฟังธรรมบัญญัติแต่กลับปฏิเสธผู้ที่มาทำให้พระบัญญัติหรือธรรมบัญญัตินั้นสมบูรณ์คือองค์พระเยซูคริสต์ เรารู้นะครับว่าเศรษฐีถูกตำหนิไม่ได้เพราะความมั่งมีของเขาแต่เพราะว่าเขาไม่ได้แบ่งปันให้กับคนยากจนอันนี้ก็จะเป็นการลงทุนในแผ่นดินสวรรค์เหมือนกันครับคนยากจนนั้นไม่มีอะไรเลยนอกจากความเชื่อครับพระเยซูต้องการให้พวกฟาริสีรู้ว่าท่าทีและการรับใช้การกระทำของเขาเมื่ออยู่ในโลกนี้ก็มีความสำคัญพี่น้องครับไฟนะครับจะเป็นตัวที่พิสูจน์ให้เห็นทุกสิ่งให้เห็นการงานนะครับเพราะไฟเป็นตัวชำระครับการงานของใครหรือชีวิตของใครที่ก่อขึ้นมาอย่างไรนั้นจะทนอยู่ได้นานหรือไม่ได้นานนั้นก็ต้องดูครับในที่สุดเพราะว่าคนคนนั้นที่ไม่มีอะไรเลยนะครับการงานเขาก็จะถูกเผาไหม้ไปเขาขาดค่าตอบแทนแต่ตัวเขาอาจจะรอดแต่เหมือนรอดจากไฟพี่น้องครับสมมติว่าถ้าเราได้รับหรือหาเงินได้เป็นจำนวนมากครับเหมือนกับส้มหล่นครับเหมือนกับน้ำขึ้นฮะเมื่อเราตักขึ้นมาได้แล้วการตอบสนองหรือท่าทีประการแรกของเราในฐานะคนอารักขาที่ฉลาดควรจะทำไงครับแน่นอนครับเราควรจะสำนึกและตระหนักว่าสิ่งที่เรามีอยู่นั้นมาจากพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราต้องคืนสิบลบให้พระเจ้านะครับผมใช้คำว่าคืนสิบลบเพราะสิบลบนั้นเป็นของพระเจ้านะครับสิบลดนั้นไม่ใช่เป็นเงินถวายนะครับสิบลดนั้นเป็นเงินของพระเจ้าต้องคืนครับนะเราก็นำไปคริสเตียนอาจจะใช้คำว่าถวายนะครับนำไปมอบให้กับพระเจ้าครับนะครับแต่นั้นไม่ใช่เป็นการถวายนะครับแต่เป็นการคืนพี่น้องต้องจำหลักนี้ดีๆผู้อารักขาที่ดีนะครับจะต้องรับผิดชอบต่อการใช้ 90% ที่เหลืออย่างฉลาดครับ 90% ที่เหลือนะครับถ้าเราถวายมากกว่า10ลด1หรือ10ทัก1หรือทัก3เมื่อไหร่นั่นแหละครับเราถึงเรียกว่าเป็นการถวายที่แท้จริงนะครับอาการต่อไปก็คือว่าสมมุตินะครับว่ามีบางคนนะครับให้เงินท่าน1ล้านบาทหรือ10ล้านบาทก็ได้ครับหรือสำหรับคนรวยๆสมัยนี้ก็จะสัก100ล้านบาทก็ได้นะครับเพื่อให้ท่านทำในสิ่งที่ท่านต้องการท่านอยากจะทำอะไรครับผมเห็นบางคนนะครับผมพอจะประเมินได้เขามีเงินเยอะอยู่จะถามว่าเขาได้ถวายเงินนะครับนอกเหนือจาก10ลดแล้วหรือยังผมรู้ว่าบางคนก็ยังถวายไม่ถึง10ลดครับยังคืนภาษีไม่ได้ถึง10ลดครับคืนภาษีหมายความว่าคืนให้กับพระเจ้านะครับนี่คือสิ่งที่เราหลายจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ในเรื่องนี้ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่ให้เราเป็นคนต้นเรือนที่ดีคนต้นเรือนนั้นเป็นผู้ที่รับผิดชอบใช้จ่ายทรัพย์สมบัติของนายอย่างเฉลียวฉลาดใช้จ่ายทรัพย์สมบัติของนายอย่างคุ้มค่าที่สุดพระคัมภีร์สอนให้เราเป็นคนต้นเรือนที่ดีเราต้องรับผิดชอบต่อสิ่งเล็กๆน้อยและในที่สุดเราจะรับผิดชอบต่อสิ่งที่ใหญ่ๆได้เพียงครับหลายๆคนนะครับอยากจะเป็นใหญ่แต่ไม่ค่อยรับผิดชอบครับพี่น้องเราสามารถเป็นคนต้นเรียนที่ดีในการดูแลแผ่นดินของพระเจ้าได้นะครับเราสามารถเป็นคนที่ต้นเรียนที่ดีที่จะดูแลคริสตจักรของพระเจ้าในลักษณะของการเก็บเศษขยะในโบสถ์นะครับทำโบสถ์ให้เรียบร้อยเป็นคนที่ดูแลใจใส่หลายสิ่งหลายอย่างอาจจะไม่ต้องเกี่ยวข้องกับเงินก็ได้นะครับเราก็เป็นคนต้นเรือนที่ดีได้ขอพี่น้องได้รับการทรงนำรับการหนุนใจจากพระเจ้าในเช้าวันนี้และความเชื่อที่สอนเราเกี่ยวกับธรรมะทรัพย์สมบัตินะครับเราจะต้องมีท่าทีต่อทรัพย์สมบัติความร่ำรวยอย่างไรขอพระเจ้าเมตตาอวยพรให้ทุกท่านได้รับพระพรของพระองค์อาเมน